Radio 1. Fleur Wallenburg. Ja, goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Apple gaat persoonlijke gegevens in de iCloud beter beschermen. Maar de politie is daar niet blij mee, want dat maakt de opsporing van criminelen moeilijker. En we gaan uitgebreid in op het gesprek over de excuses voor het slavernijverleden. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. Het kabinet lijkt vast te houden aan 19 december... om excuses te maken voor het slavernijverleden. Sommige belanghebbenden vonden die datum te snel. Ze willen dat de excuses volgend jaar juli worden uitgesproken, omdat het dan 150 jaar geleden is dat de Nederlandse slavenhandel daadwerkelijk stopte. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner, die in Rusland vastzat, is vrijgelaten. Griner is onderdeel van een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Russische wapenhandelaar Victor Bout is door de Amerikanen vrijgelaten. Volgens correspondent Iris de Graaf heeft Griner Rusland inmiddels verlaten. Wat we weten is dat ze op dit moment onderweg naar huis zou zijn. Dat liet president Biden weten op Twitter. Ze is veilig en ze zit in het vliegtuig, zei hij. De uitwisseling vond plaats op Abu Dhabi. En voor zover we weten is Victor Bout inmiddels teruggekeerd naar Rusland. Griner is een van de beste basketballers van de wereld. Ze werd in februari opgepakt in Moskou met cannabisolie in haar bagage. En zat er voor een gevangenisstraf van 9 jaar uit. In Nijmegen is een man van 40 opgepakt op verdenking van het seksueel misbruiken en het maken van kinderporno van zijn eigen dochters. De politie kwam hem op het spoor omdat hij beelden ervan op internet had gezet. De man werd gearresteerd in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. Op zolder vond de politie een filmstudio. Het is nog steeds mogelijk om in 2030 genoeg wind- en zonne-energie op land op te wekken, maar dan moet er wel meer gebeuren dan nu, dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. In het klimaatakkoord is afgesproken dat een kwart van de huidige elektriciteitsvraag van Nederland duurzaam moet worden opgewekt. Het centrum van Rotterdam blijft zaterdag gewoon open tijdens de WK-wedstrijd tussen Marokko en Portugal. Leefbaar Rotterdam stelde voor om zaterdag preventief te fouilleren en het centrum af te sluiten voor auto's na de onrust afgelopen dinsdag. Maar dat ziet burgemeester Abu Taleb niet zitten. Langs de grenzen van de Europese Unie houdt de grenspolitie in het geheim migranten vast. Een onderzoekscollectief kwam erachter na onderzoek samen met verschillende Europese kranten. De migranten zouden in Bulgarije, Hongarije en Kroatië worden opgesloten in kooien, afgesloten bestelbussen of containers. Ze hebben geen toegang tot toiletten of stromend water en krijgen geen eten of drinken. Ook worden ze volgens de onderzoekers mishandeld voordat ze de EU worden uitgezet. Kroatië en Hongarije ontkennen dat ze vluchtelingen vasthouden. Bulgarije en Roemenië worden niet toegelaten tot het Schengengebied. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie kwamen vandaag bij elkaar om te stemmen over het uitbreiden van de Schengenzone met Kroatië, Roemenië en Bulgarije. Nederland en Oostenrijk stemden tegen omdat de grenscontroles van Bulgarije volgens de landen onder de maat zijn. Kroatië is wel toegelaten. In de Schengenzone geldt vrij verkeer van goederen en personen. Op dit moment vallen 26 landen onder het verdrag. Bondscoach Louis van Gaal denkt dat het WK voor Oranje morgenavond pas echt begint. Het Nederlands elftal speelt dan in de kwartfinales van het WK tegen Argentinië. 8 jaar geleden werd Oranje, ook onder leiding van Van Gaal, uitgeschakeld door de Argentijnen. Toch heersen er volgens Van Gaal geen wraakgevoelens. Ik denk dat het wel meevalt. Kijk, het gaat erom dat er 40.000 Argentijnen in het stadion zullen zitten en bij ons 1400. Ja, dat is een groot verschil. Maar deze spelers zijn profvoetballers, dus die hebben dat wel vaker meegemaakt. Van Gaal had eerder Nederlandse fans opgeroepen om naar de wedstrijd te komen om Oranje te steunen. De wedstrijd begint morgen om 8 uur. Het weer nog. In het oosten en zuiden komen nog enkele winterse buien voor. Het is een graad of 4. Vannacht lokaal kans op gladheid en op veel plekken mist. Morgen begint grijs, later meer zon en het wordt 1 tot 3 graden. Dankjewel Casper. Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kan me voorstellen dat die winterse buien ook wel van invloed zijn op de files. Ja, het is heel druk. Maar ja, het is donderdag sowieso altijd heel erg druk op de weg. En dan is er ook nog een vrachtwagen gekanteld in de buurt van Arnhem op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. En daardoor is die weg al de hele middag dicht bij de afrit Hoenderlo. Je kunt beter omrijden via Ede over de A12, de A30 en de A1. Verder daardoor natuurlijk ook file op die A50 vanuit Os naar Apeldoorn. Tussen Renkum en Knooppunt Waterberg heb je een uur vertraging. De andere kant op van Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen ook een half uur tijdverlies.

Want ja, het is al over anderhalve week, 19 december... en dus is de vraag of voor die tijd de plooien al gladgestreken zijn. Suriname wil bijvoorbeeld voor die tijd dat er al een minister langskomt... om die excuses goed voor te bereiden. Dus ja, de vraag is of het gaat lukken 19 december. Het kabinet wil het wel, maar ja, misschien wordt het toch pas 1 juli volgend jaar. En daar is dus ook naar vandaag nog steeds... geen duidelijkheid over, of althans niet definitief. De belangrijkste kritiek was dat er geen dialoog was. Het was eenrichtingsverkeer. Is die dialoog er inmiddels wel? Nou, het gesprek van vanmorgen lijkt wel aan beide kanten goed te zijn ontvangen. Er klinkt tevredenheid bij de reacties achteraf. En ja, die miscommunicatie die er was, die werd vandaag wel weer pijnlijk duidelijk in een voorbeeld. Want het kabinet had bedacht, we laten de excuses in Suriname aanbieden door minister Weerwind. Dat is mooi, want hij heeft een verleden. Hij heeft voorouders uit Suriname ook tot slaaf gemaakt. Daarmee slaan we een brug. Maar vertegenwoordigers uit Suriname zeiden juist... ja, dit valt heel erg slecht, want hij moet geen excuses maken. Hij moet ze krijgen. Dat moet gebeuren door een witte minister. Je hoort Johan Rozer van het Surinaams Nationaal Comité Herdenking Slavernij. Meneer Weerwind is nu niet aan de orde. We hebben in eerste instantie het nodig dat het kabinet... in een dialoog treedt met ons en de Surinaamse regering. En dan zien we wel. Want meneer Weerwind, tot op dit moment... als ik dan overbreng van wat er in Suriname aan conclusie ligt... voor wat meneer Weerwind betreft... is meneer Weerwind in geen enkele omstandigheid acceptabel... op het slavernijdossier. U zegt dus, minister Weerwind mag geen excuses komen aanbieden? Nee, hij is zelf nazaat. Hij heeft zelf ook reparations nodig. Maar als hij het wel wordt... Het zal het niet geaccepteerd worden, nee. Excuses van Weerwind worden dus niet geaccepteerd, zegt Johan Rozer. Dus misschien moet een andere minister het doen. Bruin Slot van Binnenlandse Zaken zou een voorbeeld kunnen zijn. Hoe gaat dit verder? Ja, het moet in ieder geval meer samen. Het kabinet zal echt meer rekening moeten houden met de gevoeligheden die er zijn. En het dus meer samen moeten doen, meer samen moeten voorbereiden met de nabestaanden. Die les lijkt vandaag wel echt geleerd. En het is dus nog de vraag of de excuses overal zullen klinken over anderhalve week op 19 december. Of dat dan gezegd wordt, we zijn voornemens dit te doen. En dat gaat dan volgend jaar op 1 juli gebeuren als het echt herdacht wordt dat 150 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. Dankjewel, Ewout. En een van de genodigden vandaag in het Katshuis was Mercedes Zandwijken, directeur van de stichting Kitty Kotti Tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kijkt u terug op het gesprek? Nou, eigenlijk best wel redelijk positief. Het is een memorabele bijeenkomst geweest, kan niet anders zeggen. Waarom was het memorabel? Omdat het... om te beginnen heel erg goed naar ons geluisterd is. En omdat wij als volwaardige dialoogpartner aan tafel zaten. En daar gaat het om. Wij wilden betrokken worden bij het maken en aanvaarden van excuses. Want dat is een tweerichtingsverkeer. Je kunt niet eenzijdig een excuus maken. Je moet eerst met elkaar in gesprek over waar het excuus over moet gaan. En daar is bewustwording bij het kabinet over dat dat ontstaan. Nodig is. Ja. Dat zij hebben erkend dat een dialogisch proces noodzakelijk is om te komen tot een excuus. Ja. Dus dat is dat was onze inzet van vandaag en dat is ook gelukt. Ja, en ging het, ik hoorde u vanochtend bij de collega's van het Radio 1-journaal... dat ook wel de inzet voor u was van het gesprek om die datum van 19 december van tafel te krijgen. Ik begrijp dat niet zo is of wellicht. Daar is nog wat vaagheid over. Daar is dus nog dialoog over. Dat is het mooie. Het is geen ja, het is geen nee. We zitten met elkaar nu om de tafel om te kijken of dat überhaupt haalbaar is. Ja, want 19 december is natuurlijk al, het is al over 11 dagen. Het is heel dichtbij. Ja. Heel dichtbij. Kijk, de datum was voor ons ook geen goede datum. We hebben namelijk 1 juli. Maar wat veel belangrijker is wat wordt er gezegd en wat wordt er gedaan met de excuses die gemaakt worden. Want je hebt 3 belangrijke stappen te nemen. Je moet het slavernijverleden erkennen. Je moet je excuses aanbieden. En dan moet je herstellen wat je kapot hebt gemaakt in het verleden, maar ook in hoe het doorwerkt in het heden. En vooral dat laatste, dat herstellen, het wegnemen, hè, dat is voor ons is het wegnemen van de achterstelling van de nazaten van de tot slaaf gemaakte en het faciliteren van de inhaalslag voor deze groep. En dat je ook ons als gesprekspartner, als dialoogpartner betrekt in hoe je dat vorm gaat geven. Ja. En heeft u dan ook al afspraken gemaakt voor wanneer u dan weer gaat praten met het kabinet? Ja, de 13e zitten een aantal van ons opnieuw om de tafel. Dat is volgende week dinsdag alweer. Ja. Gaat de minister naar Suriname om daar ook over te praten. En wij hebben natuurlijk alle belangrijke documenten al die liggen al op het bureau van het kabinet. We hebben een adviesdialooggroep slavernij geleden. Die heeft 272 pagina's geschreven over dit onderwerp. Hoe moet het excuus eruit? Hoe doe je recht aan erkenning? Hoe doe je recht aan herstel? Er zitten allemaal aanbevelingen in. Je hebt het Zwart Manifest, dat ook door een hele grote brede coalitie partners van zwarte organisaties al 2 jaar geleden is aangeboden. Waar ook in staat hoe wij het institutioneel racisme in Nederland kunnen elimineren en wat je daarvoor moet doen. Dus het is niet zo dat we niet weten hoe dat moet. Nee. Die documenten liggen er allemaal. Maar dan nog. Denk ik, tussen 13 december en 19 december zitten ook maar heel weinig dagen. U legt net zelf uit hoe complex het eigenlijk is. Is het dan realistisch voor ons om ervan uit te gaan dat dan toch die excuses op die dag volgen? Of is dat niet haalbaar? Het is nu eigenlijk jammer genoeg. Ik moet zeggen, het betreft absoluut geen schoonheidsprijs wat hier allemaal heeft plaatsgevonden. We zijn nu aan het iets aan het repareren wat niet goed gegaan is. En we weten niet of het echt tot een reparatie komt of tot een uitstel. En dat is iets wat we nu. En wat er anders aan is, is dat wij daar in gezamenlijkheid een beslissing over gaan nemen. Ja, precies. U organiseert ook al jarenlang kitty-kotty tafels, waarbij u witte mensen tegenover zwarte mensen aan tafel zet om ze met elkaar in gesprek te laten gaan. Is dat dan ook precies nodig eigenlijk om Politiek Den Haag en de vertegenwoordigers op één lijn te krijgen? Nou, eerlijk gezegd was ik eigenlijk best wel blij verrast om mensen zoals de staatssecretaris Alexandra van Huffelen, Maarten van Ooyen, staatssecretaris van VWS, maar ook Robert Dijkgraaf en Hanke Bruins van Binnenlandse Zaken hebben we allemaal uitgebreid gehoord en gesproken. En het zijn met name deze vrouwelijke ministers die volgens ons, volgens mij, heel goed bezig zijn om ervoor te zorgen dat die bewustzijn over die erfenis en over die geschiedenis er gaat komen. En het zijn ook deze dames die, denk ik, ook samen met Sylvana Simons, heb ik begrepen, Mark Rutte een omslag hebben doen maken. Sorry dat ik u onderbreek, maar uit onderzoek blijkt ook dat 4 op de 10 Nederlanders nu vindt dat de regering excuses moet aanbieden. Dat is nog geen meerderheid. Hoe zou dat aantal omhoog gebracht kunnen worden? Dat draagvlak, hoe zou dat vergroot kunnen worden? Nou, allereerst denk ik dat die excuses moet echt heel goed en heel in detail worden weergegeven op wat voor manier Nederland geprofiteerd heeft van de slavernijgeschiedenis en hoe dat de welvaart hier voor ons allemaal gebracht heeft. En dat wij daar allemaal nu nog van profiteren. Ik denk ook dat, en dat zei, dat vond ik ook zo mooi van Robert Dijkgra. Hij zei, de Nederlandse samenleving is onze achterban. En wij moeten hun uitleggen hoe die doorwerking tot vandaag de dag nog plaatsvindt. Dus wij gaan daar hen bij helpen. Ja. Maar dat moet gebeuren, dat kwam heel erg overtuigend naar voren. Dank u wel. Mercedes Zandwijken van de stichting Kitty Kotti Tafel. Helene Geest, hoe gaat het met de files? Het gaat niet zo best en dan vooral niet bij Arnhem. Het is eigenlijk compleet vastgelopen daar. Het heeft allemaal te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo. Dat gebeurde al rond 12 uur. De weg is sindsdien helemaal dicht en blijft voorlopig ook even dicht. Op de A50 zelf daardoor 50 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Waterberg. En op de A12 heb je daar ook last van. Vanaf Wageningen tot knooppunt Grijshoort is de vertraging 1,5 uur. Ander nieuws nog. Bulgarije blijft druk uitoefenen op EU-landen om toegelaten te worden tot het Schengengebied, heeft de minister van Buitenlandse Zaken Milkov gezegd. Vandaag stemden Nederland en Oostenrijk tegen toetreding. Maar de minister hoopt dat Bulgarije in maart volgend jaar wel wordt toegelaten. Zometeen na zessen in Nieuws en Co trouwens meer hierover. Vuurwerkhandelaren in Brabant verwachten dit jaar een recordomzet. De afgelopen 2 jaar mocht je nergens vuurwerk afsteken. Dit jaar is siervuurwerk op de meeste plekken wel weer toegestaan. En de verkopers merken nu al dat mensen er zin in hebben. Mensen beginnen te bellen, maar we zien het ook aan de online bestellingen. En er is bij de importeur ook geen vuurwerk meer te koop. Dus wij denken echt dat het leeg gaat. Mensen hebben er weer zin in om echt oud en nieuw te vieren dit jaar. In 12 gemeenten in Nederland trouwens geldt er dit jaar een vuurwerkverbod. En in Zuid-Afrika is een man gedood door een zwerm bijen. Het gebeurde tijdens een rituele ceremonie. Hij praatte tegen die zwerm bijen omdat hij geloofde dat het zijn voorouders waren. Apple gaat gegevens van gebruikers veiliger opslaan in de iCloud-opslagdienst. Binnenkort gaan ze end-to-end versleuteling gebruiken, waardoor niemand anders buiten de gebruiker om data kan inzien. Vanaf volgende maand is die nieuwe versleutelingsfunctie beschikbaar. We hebben NOS-tech-redacteur Joost Schellevis hier in de studio om even wat uitleg te geven, Joost. Want kun je vertellen, wat gaat er veranderen voor de gebruikers van iCloud? Nou, het gaat om wat ook wel end-to-end encryptie heet. Op dit moment, als je gegevens backupt naar iCloud, dan zijn die gegevens wel versleuteld, zodat niet iedereen erbij kan. Maar Apple heeft ook een kopie van die sleutel. En dat klinkt misschien een beetje gek, van waarom heeft Apple dan die sleutel? Maar dat is hoe het van oudsher altijd werkt. End-to-end versleuteling bestaat ook al jaren, maar is wel wat nieuwer. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt als je op WhatsApp... Bij WhatsApp, hè? Ja, daar staat altijd bij. Ja. Als je een berichtje naar iemand stuurt. Maar het is iets wat in ieder geval voor de iCloud-opslag voor het overgrote deel nog niet werd gebruikt. Oké, en is Apple dan ook de eerste die dit doet voor data-opslagdiensten? Niet de eerste. Er zijn al wat kleinere gespecialiseerde opslagdiensten die dat al deden, maar zo'n grote speler als Apple nog niet. Dat is echt wel een flinke verandering. En ook als je bijvoorbeeld je hele apparaat laat backuppen naar iCloud, ook dat wordt straks versleuteld. Nu is dat nog niet zo. Ook als je met iemand berichten uitwisselt via iMessage, dat werd allemaal versleuteld, maar met een niet end-to-end encrypted opgeslagen in iCloud. Dat wordt allemaal straks veel beter beveiligd. Ja, en hoe gaan ze dat dan doen, dat het echt beter beveiligd wordt? Nou, eigenlijk wat end-to-end encryptie inhoudt, is dat jij als gebruiker, of in het geval van communicatie ook, heeft ook de ontvanger, dat alleen die twee partijen de sleutel hebben. Of als het om opslag gaat, dat alleen jij eigenlijk die sleutel hebt. Dus als je dan informatie uit iCloud wil halen, dan moet je ook het wachtwoord van je apparaat opgeven. Dat moet nu al, want sommige gegevens zijn dus al zo sterk beveiligd. En alleen dan kun je dus bij die gegevens. Ja, ik denk ook. Tenminste, ik denk dan als gebruiker van, we hadden ze dit niet wat eerder kunnen doen. Het is toch heel goed dat ze dit doen eigenlijk, toch? Qua veiligheid. Nou ja, voor gebruikers is het echt heel goed. Er is natuurlijk één categorie mensen die er minder blij mee is. Dat zijn mensen die los van criminelen, want voor hen wordt het echt moeilijker om in te breken. En dat juicht iedereen denk ik toe. Maar bij de politie- en opsporingsdiensten zijn ze wel wat minder blij. Ik zag al wel een Nederlandse officier van justitie toch wel erover twitteren dat hij, nou in ieder geval, wat was chagrijnig over Twitter, laat ik het daarop houden. Maar waarom? Nou, omdat het voor hen ook moeilijker wordt om erbij te komen. Dus ik denk dat sowieso niemand erop tegen is dat het voor criminelen moeilijker is om in te breken. Zelfs als criminelen inbreken bij Apple, dan kunnen ze niet bij die gegevens. Dat is natuurlijk, daar is iedereen blij mee. Maar als de politie bijvoorbeeld een crimineel op het oog heeft, of de inlichtingendiensten een terrorist, en ze willen de kopie van die gegevens hebben, en meestal was dat nog wel een goede manier om dan die informatie binnen te kunnen halen. Want ja, iemands apparaat kom je niet zomaar in. WhatsApp-verkeer is versleuteld, maar een kopie van een apparaat binnenhengelen uit iCloud, dat behoort nog wel tot de mogelijkheden. Dat wordt dus ook een stuk moeilijker. Oké, dankjewel. Joost Schellevis. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Over de hele wereld zitten zaterdag Marokkaanse voetbalfans op het puntje van hun stoel wanneer Marokko het op het WK opneemt tegen Portugal. Nog nooit eerder behaalde Marokko de kwartfinale van een WK. En wat naast dit succes ook opvalt aan die selectie is dat veel spelers buiten Marokko zijn geboren en nauwelijks Arabisch spreken. Hoe kun je toch succesvol zijn als niet iedereen in een team dezelfde taal spreekt? Ali Boussabon, goedemiddag. Een hele goede middag. U kwam in 2005 en 2006 uit voor Marokko. Dat was toen ook met een internationale selectie. Ja, op welke manier ging die communicatie toen? Was dat ook dan een beetje met handen en voeten? Of kwam u er wel uit? Nee, niet zozeer met handen en voeten. We hadden bijvoorbeeld onze Franstalige spelers die in Frankrijk zijn geboren en getogen. Ja, met die gingen over op het Engels. Hè? En je had spelers die wel gewoon Arabisch spraken. En sommige spraken gebrekkig Arabisch. Nou, mijn geluk is dat ik laten we zeggen, ook het Berbers kan spreken. En er waren ook spelers die geen Arabisch spraken, maar wel Berbers. Dus uiteindelijk kom je er wel. In dat opzicht kan je wel op meerdere manieren met elkaar communiceren. Ja, gaat misschien iets trager of maakt dat niet uit? Ja, het is natuurlijk ook niet dat je de hele dagen met elkaar in gesprek bent. Nee. Je hebt natuurlijk altijd wel je moet gewoon spelen. Elkaar, ja, je moet kijk, als je helemaal op hetzelfde staan, dan is het verhaal. Dan spreek je een universele taal, dat is het voetballen. En de tactiek en de looplijnen en het vragen en het dat is niet zo moeilijk. Dan hoef je niet per se dezelfde taal voor te spreken. Ja. In sommige landen levert het nog wel eens wat reacties op, hè? Als voetballers niet meezingen met het volkslied. Hoe reageren Marokkanen als dan blijkt dat een speler de taal niet spreekt? Nee, daar hebben ze helemaal geen problemen mee. Nee. Zij weten, zij beseffen ook dat die jongens geboren en getogen zijn in Europa, in een ander land. En dat ze daardoor, laten we zeggen, de taal niet goed spreken. De Marokkaanse bevolking, wat zij het belangrijkste vinden, is prestatie. Ja. En zolang er gepresteerd wordt, dan zal het hun aan een... echt niet uitmaken of ze taal goed spreken of niet goed spreken. Zolang ze maar daarna lekker kunnen juichen en toeteren. Ja, en is het dan dus volgens u ook niet een voorwaarde voor het smeden van een hecht team als je dus geen gemeenschappelijke taal hebt? Want dan heb je die gemeenschappelijke voetbaltaal. Ja, maar ze hebben iets wat nog belangrijker is dan de taal. En dat is dat nationalistische. Hè? Dat wij, Marokkanen, zijn heel erg nationalistisch. Ondanks dat we hier geboren en getogen zijn. Dat blijft altijd toch je roots. Hè? Dat voel je ook. Dat had ik namelijk ook. Dat ervaar ik ook persoonlijk. Yeah. En wat hun ook heel erg verbindt is hun geloof. En dat zie je ook na elke doelpunt. Hè. Gaan ze op hun knieën. Dan gaan ze, dus dat is ook iets wat ze heel erg verbindt. En ze doen ook gebed samen. Dus dat is iets wat ook heel erg belangrijk is bij het Marokkaanse elftal. Ja, en dan maakt het eigenlijk niet uit dat de een geen Arabisch spreekt en de ander Frans. En dan zijn dat de factoren die binden. Ja, precies. Kijk, en je hebt natuurlijk nu ook een trainer. En dat is eigenlijk heel belangrijk in dit. Is een trainer die heel goed de verbindenis kan maken. Het is een trainer die geboren is in Frankrijk. Daar is opgegroeid. Daar ook heeft gevoetbald op het hoogste niveau. In Spanje heeft gevoetbald op het hoogste niveau. Maar hij is ook trainer geweest in Afrika. Dus hij kent ook, hij weet ook hoe het daar aan toe gaat. Dus hij heeft natuurlijk heel veel wedstrijden van de Marokkaanse elftal gespeeld. Ook met mij samen toen de tijd. Ja, want u heeft met hem gespeeld, hè? Ja, we hebben samen gespeeld. Ja. We hebben wel een goede band gehad. We hebben nog steeds contact onderhouden. Het is een hele vriendelijke en hele zachtaardige sociale man is het. En dat was hij toen al, heel professioneel ook. Dus eigenlijk is de hand van de trainer, dat het zo'n collectief is. En dan komen al die andere factoren erbij kijken. En dat maakt het alleen maar nog sterker. Ja, en maakt het ze dan ook zo sterk dat ze zaterdag Portugal gaan verslaan? Dat hoop ik wel. En als ik puur als analist ga kijken, dan enige wat mijn zorgen baart is hun fitheid. Ze hebben natuurlijk zoveel gegeven en de manier van spelen kost zoveel kracht. Ja, want ze hadden natuurlijk die verlenging en die penalties. Juist. En Portugal had een relatief makkelijke avond tegen Zwitserland. Die kon nog eigenlijk free winnen na het einde. En Marokko heeft alles op alles moeten geven. Je zag het ook, was een slijtageslag. Spelers die uitvielen met klachten. Mm-hmm. Dus ik hoop dat die spelers zodanig hersteld zijn om nog zo'n prestatie neer te kunnen zetten fysiek. Want in de breedte is Marokko niet zo sterk als wat Portugal het is. Dus daar ligt gewoon een puntje van zorg. We gaan het zien. Dank. Ali Boussabon, een fijne wedstrijd zaterdag. Ja, hartstikke bedankt aan jullie ook. Ja, zeker. Met jullie, wij ook morgen. Ja, dus, twee keer spannend, toch? Dat is het mooie. Kijk, we hebben twee keer zoveel kans om succesvol te zijn. Ja, ideaal lijkt me dat. Mooi. Bedankt. Zometeen in Nieuws en Co. Gemeenten hebben ook een grote rol in het halen van de klimaatdoelen. Maar er zijn zorgen of die gemeenten dat wel aankunnen. Maar zometeen natuurlijk eerst ook het laatste nieuws over Oranje in het WK-journaal. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Conform de wetnormering BIC en het bijbehorende besluit zijn er kosten aan u opgelegd. Begrijpt u waar ik het over heb? Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. De cadeautip voor de feestdagen. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is het nieuws met Casper. De Tweede Kamer heeft weer een griffier. Het is Geert-Jan Hamilton van 70, die eigenlijk al met pensioen was. Hamilton volgt tijdelijk Simone Roos op, die opstapte na de commotie over het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Ariep. Het is nog altijd mogelijk om in 2030 voldoende wind- en zonne-energie op land op te wekken, maar dan moet er wel vaart gemaakt worden. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau waarschuwt ook voor knelpunten, zoals krapte op het elektriciteitsnet, personeelstekorten in de bouw en discussies met omwonenden. In Nijmegen is een man van 40 opgepakt op verdenking van het seksueel misbruiken en het maken van kinderporno van zijn eigen dochters. De politie kwam hem op het spoor omdat hij beelden ervan op internet had gezet. Op zolder van zijn huis vond de politie een filmstudio. En Céline Dion gaat haar Europese tour niet hervatten vanwege een aandoening aan het centrale zenuwstelsel. De Canadese zangeres van 54 heeft last van spasmes en kan moeilijk lopen en zingen. In 2024 hoopt ze de tour alsnog af te maken. Ook Nederland staat op het programma. Dankjewel, Caspar. Helene de Geest bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat behoorlijk slecht eigenlijk. Het is heel erg druk, 850 kilometer file weer. Vooral bij Arnhem moet je heel veel geduld hebben. En dat heeft allemaal te maken met de afsluiting van de A50... van Arnhem naar Apeldoorn vanaf knooppunt Waterberg. Verderop bij de afrit Hoenderlo is een vrachtwagen gekanteld. De weg is daar dus helemaal dicht. Je moet omrijden via Ede over de A12, de A30 en de A1. Op de A50 vanuit Oss daardoor natuurlijk een lange file. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg is het oponthoud een uur. Op de A12 daardoor ook een lange file van Utrecht naar Arnhem tussen Maarsbergen en Grijshoort, 20 kilometer en 1,5 uur tijdverlies. Verder op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem de andere kant op dus ook een lange file tussen knooppunt Beekbergen en Schaarsbergen, ook 10 kilometer en 25 minuten oponthoud. En dan op de A27 van Utrecht naar Almere ook een opvallende file tussen Utrecht en knooppunt Eemnes. Daar staat 10 kilometer en is de vertraging 20 minuten door een auto met pech. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Willemijn, ik ben vast niet de enige die dit weer wat wij vandaag hebben een beetje onaangenaam vindt. Buien, kou, blijft het zo? De kou wel, maar die buien die gaan er wel echt uit. Dat was ook wel wat meer dan eigenlijk in de modellen gisteren stond. Mm. En de meeste neerslag is gevallen in het westen van ons land, 10 tot 12 millimeter. Terwijl het in het oosten nou tussen de 0 en de 2 was. Dus er waren best wel wat verschillen. En als we op dit moment naar de radarbeelden zouden kijken, dan zien we vooral over de omgeving van Rotterdam en de noordelijke Zeeuwse eilanden ook nog steeds die buien trekken. Gaat vannacht allemaal wel wat minder worden, komen opklaringen en dan gaan we iets anders krijgen. namelijk lokaal kans op gladheid. Want de temperaturen gaan eigenlijk overal wel net iets onder het vriespunt uitkomen. En er gaat op veel plaatsen, met name in de kustgebieden en in het midden van Nederland, mist ontstaan. Er kan best dichte mist zijn, hinderlijk ook voor het verkeer. En het kan morgen in de ochtend, maar ook in de loop van de ochtend nog, als de meeste mensen alweer echt op hun werk zitten, gewoon wel voor problemen zorgen. Het lang duren voordat het is opgelost. Morgen wordt wel een wat grijzere dag, met de meeste kans op zonneschijn weggelegd voor de kustgebieden. Daar kunnen we ook nog wel een enkele bui verwachten. Niet zoals vandaag meer. Maar het zal echt een los exemplaar zijn, met misschien wel wat winterse neerslag erbij. Want ook morgen liggen de temperaturen vrij laag. Morgenmiddag is het zo'n 1 tot 3 graden. De hoogste waardes vinden we terug op de Waddeneilanden. En als we gaan kijken naar de dagen daarna, het weekend natuurlijk, met temperaturen in de nachten iets onder het vriespunt, overdag net 1 of 2 graden erboven. Zaterdag droog, zondag een dag met wat meer zonneschijn, maar dan mogelijk in het zuiden van ons land wat lichte sneeuwval. Ja, en daarna een paar dagen met droog weer, waarbij we het eigenlijk nog wel wat kouder zien worden. Dankjewel, Willemijn. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeau-editie. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7 minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Radio 1, het WK-journaal. Met Edwin Cornelissen. Ja, geen live voetbal vandaag, maar voorpret is ook leuk toch? Morgen is de kwartfinale kraker tussen Nederland en Argentinië. En die wedstrijd werpt zijn schaduw vooruit. Ook bij de bondscoach van Oranje, Louis van Gaal. Ja, Argentinië, dat is in mijn ogen een topland. Met topvoetballers in hun selectie. Ja, het toernooi begint van eigenlijk morgen echt voor ons. Een bijzonder affiche tegen de ploeg waarvan Oranje in 2014 in de halve finales verloor. Die penalty-serie, het doet pijn, hè? En dat maakt de hunkering bij Memphis Depay alleen nog maar groter. Ik persoonlijk kijk er heel erg naar uit. 2014 ook bij mogen zijn. En toen liep het iets anders af. En ja, daar willen we morgen toch verandering in brengen ook. Inmiddels is ook de Koude Oorlog wel zo'n beetje begonnen. Angel Di Maria liet eerder zich al ontvallen dat hij geen hoge pet op heeft van Louis van Gaal. De twee werkten samen bij Manchester United. Dat hij mij de slechtste trainer noemt. Ja, dat zijn een van de weinige spelers die dat hebben gezegd. Meestal is het andersom. Dus dat vind ik wel heel erg. Ik vind het niet leuk dat Angel dat een keer geroepen heeft. Maar een band met een speler kan zich natuurlijk ook ontwikkelen, weet Van Gaal. Destijds bij Manchester ging het tussen de coach en Memphis Depay ook niet zo geweldig. En nu zoenen we elkaar op de mond. Dat gaan we niet doen, hè? Maar goed, Di Maria staat dus voor het weerzien met zijn slechtste trainer. Als het ervan gaat komen tenminste. Want Eline de Zeeuw, jij bezocht de persconferentie van Argentinië. Kan hij spelen, Di Maria? Nou, daar hield de bondscoach van de Argentijnen zich nogal over op de vlakte. Lionel Scaloni, die zei, ja, hij heeft gisteren getraind en vandaag is de laatste training. En dan gaan we pas zien hoe het nou eigenlijk met hem gaat. Ja, worden we eigenlijk niet zoveel wijzer van. Dus het is echt afwachten voor Nederland of Di Maria morgen nou start, ja of nee. En of het dus tot een weerzien met Van Gaal komt. Overigens was die hele persconferentie bij de Argentijnen, ondanks dat het er echt enorm druk was, het was echt trekken en duwen, weinig onthullend. Het meest interessante zat er misschien nog wel in de vragen die de journalisten stelden. Want waar het in de Nederlandse pers natuurlijk heel veel over Messi gaat, hebben zij ook andersom een Nederlandse Messi. En dat is, jawel, Frenkie de Jong. Zij zien hem als de motor op het middenveld die afgestopt moet worden. Dus toch nog wat geleerd van die persconferentie. De Messi van Oranje. Nog wat ander WK-nieuws. Spanje heeft na de uitschakeling in de achtste finales tegen Marokko bondscoach Luis Enrique ontslagen. Hij wordt opgevolgd door Luis de la Fuente. En Andries Noppert zit nadrukkelijk in de lift. Het aantal Instagram-volgers van de Oranje Doelman is inmiddels verviervoudigd. De teller staat inmiddels op 106.000. En wie weet hoeveel dat er na morgen zijn. Op de tribunes is Argentinië morgen trouwens ruim in de meerderheid. 40.000 fans worden er verwacht. En die hebben er natuurlijk alles voor over om Messi en Compane in actie te zien. I was saving my money for 4 years to stay here. And it's a life decision. And we try to be disciplined to stay here. We even heard stories of Argentinian people selling their cars or selling other stuff to come here. Is that correct? Yeah. De verhalen over Argentijnen die hun auto of huis hebben verkocht om erbij te zijn in Qatar, die kloppen. Yes, it's a lot of crazy people doing that. We've been planning this trip like 6-7 months ago. We've been working in Australia. En ook deze twee Argentijnse fans die hebben er veel voor over om dit WK mee te maken. Ze hebben een half jaar in Australië gewerkt om de reis te kunnen bekostigen. We just quit and now after the World Cup we're gonna go to Argentina to visit our family and rest and hopefully we can bring the trophy there. Nou, de Argentijnen hebben hun blauw-witte legioen en Louis van Gaal die weet zich gesteund door niemand minder dan Bastian Schweinsteiger. De oud-international van Duitsland heeft vaak gespeeld tegen Argentinië en hij geeft zijn voormalig coach geregeld tips. Ik vind het geweldig dat hij dat doet. Ik vind het echt geweldig. Het is heel positief. Hij is voor Nederland. Nu Duitsland uitgeschakeld is, zeg het er maar bij. Nederland-Argentinië begint morgen om 8 uur. Edwin, dankjewel. Op zich liggen we nog wel op koers om de doelen voor wind- en zonne-energie uit het klimaatakkoord te halen, maar er moet wel echt tempo worden gemaakt. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2030 moet er in Nederland 35 terawattuur aan zon- en windenergie worden opgewekt. En met name voor gemeenten is dat nog wel een flinke kluif. Goedemiddag, Jan Matthijssen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Goedemiddag. In een persconferentie had u het over grote uitdaging. Wat is de grootste uitdaging? Nou, er zijn verschillende grote uitdagingen, maar de topprioriteit denk ik dat je wel kunt geven aan het netwerk zodanig krijgen dat er meer installaties voor zon en wind kunnen worden gebouwd. Ja, want we horen nu vaak dat is eigenlijk vol, dat netwerk, hè? Ja, er is op heel veel plekken, niet overal, maar op grote delen van Nederland is het netwerk vol. En dat is zogenaamd sprake van netcongestie, zo heet dat. Netcongestie. En dan kun je dus wel een fijne zonnepark aanleggen of een windmolenpark, maar dan heb je er niks aan. Dan brengt het niks op. Nee, precies. En lukt dat een beetje, dat uitbreiden van het net? Nou, daar doen de netbeheerders enorm hun best voor. Maar alles kost tijd. En ook voor netbeheerders, zoals voor velen, geldt dat er beperkt personeel aanwezig is. En daar is echt schaarste onder de juiste technici. En er is ook een gebrek aan materiaal. Dus die hebben dezelfde problemen als vele andere bedrijven in Nederland. En dat maakt natuurlijk wel wat uit in het tempo. Desalniettemin hebben ze hun inzet, hun investeringen, hebben ze grofweg verdubbeld dit decennium vergeleken met de vorige 10 jaar. Ja. Om de klimaatambities waar te maken is Nederland verdeeld in 30 regio's. En die moeten dan voor dat gebied de plannen om zon- en windenergie te realiseren uitvoeren. Hoe doen die 30 regio's het ten opzichte van vorig jaar? Nou, ze gaan eigenlijk gestaag door. We zien een duidelijke ontwikkeling. Ze hebben dit jaar van die 35 die nodig zijn, er zijn er weer 4 bijgekomen. En we zien dus dat er de inschatting die we nu maken, dat het echt wel mogelijk is om die 35 terawattuur in 2030 te kunnen bereiken. Maar we zien tegelijkertijd ook dat het tempo van het realiseren van die projecten, eigenlijk om projecten aan te leveren, om die initiatieven, daar moet dan een vergunning voor verleend worden. En je wilt natuurlijk de financiering rondkrijgen. Om dat allemaal goed te regelen, dat wordt minder. En, waarom? En ja, daar zijn allerlei oorzaken voor. Eén daarvan, die heb ik net genoemd, dat gaat over het netwerk. Dus ja, het moeilijker is om een aansluiting te krijgen. Maar het gaat ook over het verkrijgen van ruimte. Ruimte is natuurlijk ook een schaars goed in Nederland. En ja, dat blijkt een lastig onderdeel te zijn. Om de planning daar gewoon goed voor op orde te krijgen. Ja. Nou ja. En dat is dat kan tot vertraging leiden. Ja, en in het rapport noemt u ook dat vooral de gemeenten moeite hebben om die plannen uit te voeren. Waar ligt dat aan? Nou, ik denk niet dat de gemeenten direct moeite hebben met het uitvoeren van de plannen. Maar datgene wat er tot nu toe, zeg maar, gebouwd is aan zonneparken en windparken, dat is gebaseerd op plannen die al heel lang er zaten aan te komen. En nu kom je eigenlijk bij dat gedeelte van datgene wat al die regio's bij elkaar hebben geboden. Ja, waar eigenlijk alle problemen die er nu zijn bij elkaar komen. En die problemen, dat zijn dus een netwerk, maar gaat ook over financiering, gaat ook over ruimte. En dat gaat natuurlijk ook over het betrekken van je omgeving, burgerbevolking, participatie bij projecten. Ja, en dat zijn met name eigenlijk al die verschillende processen, om dat goed op een rij te krijgen, is best lastig. Ja, en gemeenten hebben natuurlijk ook nogal veel op hun bordje. Denk bijvoorbeeld maar eventjes aan de jeugdzorg. Kunnen ze dit wel aan om dit er dan, zeg maar, ook nog bij te doen? Ja, dat verschilt per gemeente, dat is zeker waar. Kijk, grote gemeentes, ik noem maar wat, de gemeente Utrecht bijvoorbeeld, die hebben echt wel flink wat personeel om aan die energietransitie te werken. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om zon en wind op land. Maar kleinere gemeentes, ja, die hebben misschien 1, maximaal 2 ambtenaren om daarmee bezig te zijn. En als je dan die hele discussie met je burgerbevolking en te gaan ontwikkelen om te kijken waar je met je gemeente naartoe wil in met je hernieuwbare elektriciteitsopwekking, dat is best wel een klus. Nou. Gemeentes, ja, die hebben nu net dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. En die zijn nu nog eens goed aan het kijken. Want oké, wat voor afspraken hebben we nu gemaakt? En hoe kunnen we daaraan voldoen? En dat gaat natuurlijk, dat kost gewoon tijd om daarmee bezig te zijn. Ja, nog even kort tot slot. Als u een voorspelling moet doen, gaat het lukken om die doelen te halen? Nou, het doel van 35 terawattuur, dat gaat zeker halen. Maar het belangrijkste om nu wat verder te kijken dan 2030. Kijk, Nederland die wil net als de rest van de wereld in 2050 klimaatneutraal zijn. En dat betekent dat eigenlijk al in 2035 al onze elektriciteitsproductie duurzaam moet zijn. Dus we moeten verder kijken dan 2030. En dat betekent dus ook dat we moeten kijken naar of we het hele bod van de regio's bij elkaar, dat is namelijk meer dan 35, of dat gerealiseerd kan worden. Dat is namelijk 55. Ja. Nou, en daar zouden, om dat goed te doen, betekent dat er dat samenstel tussen die financiering, die ruimtelijke ordening, burgerparticipatie en aan de bak, het netwerk. Toch? Als ik het kort precies samenvat. Ja, dank voor dit gesprek. Jan Matthijssen van het Planbureau voor de Leefomgeving. We gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Ja, het lijkt erop dat we het hoogtepunt van de spits achter de rug hebben, maar er staat nog steeds 800 kilometer. Vooral bij Arnhem moet je heel erg veel geduld hebben. En dat heeft allemaal te maken met de afsluiting van de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. Op de A50 zelf daardoor een uur oponthoud. En ook op de A12 van Utrecht naar Arnhem is het compleet vastgelopen tussen Veenendaal en knooppunt Grijshoort. Daar is de vertraging 1,5 uur en daar is nu ook nog een ongeluk gebeurd. Ander nieuws nog. Finland overweegt per geval te overwegen om wapenexportvergunningen aan Turkije te verlenen. Dat zei de Finse minister van Defensie tijdens een bezoek aan Turkije. I'd say it could be possible in the near future to have permissions to some exports. But We need first official papers from the Finnish companies and then we make decisions after that. It will take some time more. De Finnen hopen op deze manier Turkije te verleiden om hun aangevraagde NAVO-lidmaatschap goed te keuren. Finland en Zweden willen allebei toetreden tot de NAVO, maar Turkije is daar als enige land tot nu toe tegen. Een gevangenenruil tussen Rusland en de VS. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is vrijgelaten uit Rusland. En de Russische wapenhandelaar Viktor Boot is door de Amerikanen vrijgelaten. Griner werd in februari opgepakt in Moskou met cannabisolie in haar bagage. Daar ga ik over praten met onze correspondent in Washington, Marieke de Vries. Marieke, Griner is een van de beste basketbalsters ter wereld. Ik neem aan dat ze in de VS erg blij zijn dat ze weer terugkomt. Nou ja, zeker de familie Griner natuurlijk en haar vrouw Sherelle, die aanwezig was op het Witte Huis, waar het nieuws door president Biden zelf bekend werd gemaakt. Zij uitte haar dankbaarheid voor al het moeilijke werk dat is verricht. En ook blijdschap bij de regering Biden, die het als een overwinning zien dat in ieder geval deze familie samen kerst kan vieren nu. Maar er is ook kritiek hoor in Amerika. Kritiek dat Paul Whelan, een andere Amerikaan, een Amerikaanse marinier die al 4 jaar gevangen zit in Rusland op verdenking van spionage, dat het de Biden-regering niet is gelukt om hem ook vrij te krijgen. Want aanvankelijk probeerden de onderhandelaars dat wel, ook omdat deze Russische wapenhandelaar Viktor Boot, tegen wie Griner nu geruild is, omdat dat zo'n grote vis is. Maar zo zei Whelan, Paul Whelan zelf, in een interview met CNN zojuist, hij wordt door de Russen echt als een ander geval behandeld. Dat maken de Russen ook aan hemzelf duidelijk. Er was totaal geen mogelijkheid om over hem te onderhandelen. En dus, zo zei hij net aan de telefoon tegen CNN, liever één vrij dan geen van beiden. Ja, want dat weten we dus, dat geprobeerd is. Maar weten we al meer over hoe deze deal nou precies tot stand is gekomen? Nee, daar worden niet echt mededelingen over gedaan natuurlijk. Behalve dat het moeizaam was. Dat is het natuurlijk altijd om mensen vrij te krijgen. Maar in dit geval ging het ook nog eens om zo'n hele bekende basketbalster. Dus een hele high-profile ruil. En speelde het ook nog eens een keer midden in oorlogstijd. Met de oorlog in Oekraïne natuurlijk. En het laatste dat we over de onderhandelingen hoorden was in juni. Dat Amerika toen had voorgesteld dus bereid te zijn Boot te ruilen voor Griner en Whelan, maar dat daar toen nog koeltjes op werd gereageerd door Rusland. En vorige maand werd Griner nog overgeplaatst naar het allerstrengste vrouwenstrafkamp, wel 500 kilometer van Moskou. En dat kan de druk op de onderhandelingen hebben gezet. Hè? Dat Rusland liet zien dat het zijn menis was. En dat kan ervoor hebben gezorgd dat het toch nog in een stroomversnelling is geraakt. Maar zeker weten we dat natuurlijk niet. Nee. En je zei net al, ja, Boet is echt een grote vis. Wat voor signaal gaat er nou uit van deze ruil? Ja, de zorg is natuurlijk dat er een signaal van uitgaat, ook naar andere vijandelijke regimes of terroristische organisaties, dat dit soort gijzelingsdiplomatie, zoals het ook wel wordt genoemd, dat die vaker ingezet gaat worden. Hè? Dat andere organisaties ook dit soort dingen gaan uithalen, Amerikanen gevangen zetten om hun eigen mensen vrij te krijgen. Maar Biden die zei tijdens die bekendmaking voor morgen dat hij er sowieso alles altijd aan zal doen om Amerikaanse burgers uit handen van dit soort regimes te krijgen. Dus ook dat de druk op de Russen zal blijven om ook Paul Whelan nog vrij te krijgen. Oké, we houden het in de gaten. Dankjewel, Marieke de Vries. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het nieuws dat ons opviel vandaag. We beginnen met nummer 5. Nou, hij is eindelijk te zien hoor. De eerste 3 delen van de Netflix-documentaire over de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. Er zitten, begrijpen we, nog weinig onthullende zaken in. Wel interessante details. Bijvoorbeeld over de eerste ontmoeting tussen Meghan en koningin Elizabeth. Meghan kreeg maar heel kort van tevoren te horen dat zij haar ging ontmoeten. I didn't know I was going to meet her until moments before. We were in the car and we were going to Royal Lodge for lunch. And he's like, oh, my grandmother's here. She's going to be there after church. And I remember in the car and driving up. And he said, you know how to curtsy, right? And I just thought it was a joke. Ja, de curtsy. Ze dacht dus buigen voor je oma. Is dit een grap? Nou, ze deed het overigens keurig. Die buiging blijkt uit de documentaire Lang en Diep. 4. Ik had het er net al over met Marieke de Vries. De vrijlating van de Amerikaanse basketbalster Brittany Griner uit Rusland. Nou, dat is echt een verhaal dat zo in een Hollywoodfilm had gepast natuurlijk. Maar het levensverhaal van Victor Boot, de wapenhandelaar voor wie de Amerikaanse is geruild, is al verfilmd. Hij stond model voor de film Lord of War met Nicolas Cage, die de meedogenloze wapenhandelaar speelt. To keep authorities in the dark, I often spoke in code. Rocket launchers were mothers, the rockets children. The AK-47 assault rifle was the Angel King. It's Yuri. Yeah, well, yeah, Raul. Raul, the Angel King will arrive tomorrow. Hallelujah to you too. Ja, Lord of War dus uit 2005 is te zien op HBO Max. Ja, Casper meldde het net al in het nieuws. Vandaag vertelde de Canadese zangeres Celine Dion in een emotionele video dat na lang onderzoek is gebleken dat zij een zeldzame ziekte heeft. Het stiff person syndrome. Een aandoening waardoor haar spieren verstijven en ze moeilijk kan lopen en zingen. Ze vertelt dat ze hard werkt aan haar herstel, maar optreden zit er nog niet in. I won't be ready to restart my tour in Europe in February. Take care of yourselves. Be well. I love you guys so much. And I really hope I can see you again real soon. Thank you. Oh, Celine Dion, afwachten dus wanneer we haar weer live kunnen zien. De collega's van Nieuwsuur die hadden gisteren echt een heel bijzondere reportage. Ze gingen naar de dierentuin van San Diego in de Verenigde Staten. Daar kun je niet alleen levende dieren bekijken, maar ze vriezen daar ook celmateriaal van bedreigde dieren in bij min 195 graden Celsius. De Frozen Zoo noemen ze het. Every day we're freezing cells and froze today a northern bald ibis. So a type of bird. All endangered animals. Usually endangered, yes. We actually bank the common animals as well because we don't know how something might quickly become endangered. Ja, het idee van die Frozen Zoo is dat bedreigde dieren in de toekomst weer tot leven kunnen worden gewekt door middel van klonen of technieken met stamcellen. De techniek om dat te doen, ja, die bestaan nog niet, maar de ontwikkelingen gaan wel heel erg snel. De reportage is terug te zien op de site van Nieuwsuur. En het is vandaag de dag van de vrachtwagenchauffeur. Dus kan het zijn dat je langs de snelweg een billboard met een foto van een trucker ziet. Komende tijd worden die extra in het zonnetje gezet. Het is onderdeel van een campagne om de vooroordelen over vrachtwagenchauffeurs weg te nemen. Sanne van 18 zit ook op de vrachtwagen en heeft daar soms ook mee te maken. Vooral bij bedrijven waar ik kom, dan heel veel. Ik heb al wel opmerkingen gehad van je doet het voor de aandacht. Of, nou dat doe ik niet, want ik heb gewoon een vriend, dus dan weet ik niet welke aandacht. Ja, je maakt er misbruik van, of waarom slaap je niet in de cabine, want dan neem je iemand mee, weet je wel, dat soort dingen. En Sanne staat zelf ook met een foto op een billboard. Mocht je haar willen spotten, ze is onder meer te zien op de A1 bij Hoevelaken en op de A30. En zometeen na zessen in Nieuws & Co. Nederland en Oostenrijk bleven vandaag bij hun standpunt. Bulgarije en Roemenië zijn niet klaar om toe te treden tot het Schengengebied. De rest van de Europese landen zien dat anders. Maar ja, het gaat dus allemaal niet door de opstelling van Nederland en Oostenrijk. Ga er zometeen over praten met onze correspondenten. NPO Radio 1, podcast. De dag. Voorzet. Is een hele fraaie. Het zal toch niet? Denzel Dumfries. Twee keer een assist en nu een goal. Denzel Dumfries kreeg zaterdag een zoen van de bondscoach. Maar zelf zei Dumfries na afloop dat hij het niet makkelijk vindt om voetballer te zijn. En spreekt daar geregeld over met een sportpsycholoog. Ja, we hebben zo'n prestatiemaatschappij ontwikkeld waarvan we vragen om te presteren. Ja, het enige wat je nog kan doen is, als je dat niet doet, is falen. De dag. Het is heel mooi dat hij nu zo kwetsbaar durft te zijn. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decapre vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decapre? Ga dan naar de website decapre.com en vul het slaapadviespaneel in. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen.

Vanochtend kwamen de eerste 3 afleveringen online. Over een week volgen nog 3 afleveringen. Het weer, nog enkele winterse buien. Vanuit het noorden wordt het vanavond droog bij minimumtemperaturen onder 0. Vannacht lokaal kans op gladheid en op veel plekken mist. Morgen begint grijs, later meer zon en maximaal 3 graden. Casper, dank je wel. Helene Geest bij de ANWB. Heb je wat goed nieuws voor de automobilisten die vaststaan? Nou, in de Randstad gaat het wel de goede kant op, maar in de oostelijke helft van het land absoluut nog niet. Want daar is de A50 nog steeds dicht van Arnhem naar Apeldoorn tussen de knooppunten Waterberg en... of tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. Vanmiddag rond het middaguur is daar een vrachtwagen gekanteld. Je moet omrijden via Ede over de A12, de A30 en de A1. Het is daar wel bijzonder druk geworden. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bijvoorbeeld ook 7 kilometer tussen Amersfoort en Barneveld. Daar heb je 25 minuten op onthoud. Op de A50 zelf natuurlijk ook een lange file van Os naar Arnhem tussen Renkum en Waterberg een uur vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem 1,5 uur op onthoud tussen Veenendaal en knooppunt Grijshoort. Daar is ook nog een ongeluk gebeurd. Er zijn nu ook 2 rijstroken dicht. En dan nog even naar de andere kant van het land. Want in Noord-Holland ging het mis op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rottepolderplein. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Aalsmeer kost je dat 20 minuten. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba is vrijgekomen. 800.000 leiders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Kerst hangt in de lucht. Ja, en in je boom. Want bij Albert Heijn hebben we kersthangers in de vorm van hamsters. En glitterijsjes en lekkere gingerbread koekhuisjes om zelf te bakken. Is dat niet een beetje overdreven allemaal? Ja, juist. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Volgens de Europese Commissie zijn 3 Balkanlanden klaar voor toetreding tot de Schengenzone. Croatia, Bulgaria en Roemenië zijn technically ready to join Schengen. They did what we asked them to do. They even did more than we asked them to do. They ticked all the boxes and they're ready. Maar Nederland en Oostenrijk zijn tegen de toetreding van Bulgarije. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En dus moet Bulgarije wachten, net als Roemenië trouwens. Dat werd vanmiddag in Brussel bekend na overleg van de EU-ministers over de uitbreiding van die Schengenzone. In die zone is er vrij verkeer van mensen en goederen. We gaan naar Brussel eerst, naar EU-correspondent Ardi Stemmerding. Ardi, waarom heeft Nederland voet bij stuk gehouden over Bulgarije? Ja, omdat Nederland zegt, het land is er gewoon niet klaar voor. We hebben nog steeds te veel twijfels of alles in het land wel goed geregeld is, wat betreft grensbewaking en dat soort zaken. En ze zeggen, we hebben gewoon, net als bij de andere landen, een lijst afgewerkt en wij vinden gewoon dat er onvoldoende is gebeurd en daarom zien we het niet zitten. Oké, en behalve Nederland was ook Oostenrijk tegen, maar dat was dan weer om een andere reden, begrijp ik. Ja, terwijl Nederland blijft hameren op de voorwaarden voor toetreding, gooit Oostenrijk het over een andere boeg. Dat zegt gewoon simpelweg, wij willen het land er niet bij hebben, omdat wij grote zorgen hebben over de stroom migranten. Ja, en alhoewel Nederland dus zegt dat het om iets anders gaat, moet ik wel zeggen dat het ook bij Nederland natuurlijk heel moeilijk is om deze hele discussie en het verzet tegen Bulgarije los te zien van de asieldiscussie bij ons in het land. Ja, en dus hebben die landen voet bij stuk gehouden. Kroatië komt er dus wel bij en Roemenië en Bulgarije nog niet. Is dan wel duidelijk wanneer ze dan wel kunnen toetreden tot Schengen? Nou, nu voorlopig niet, maar het is nou ook weer niet zo dat het op een hele lange baan is geschoven. Zoals het er nu uitziet, maken ze in de eerste helft van volgend jaar een nieuwe kans. Oké. Gaan we eens even kijken hoe daar in Bulgarije op is gereageerd. Daarvoor heb ik nu contact met Balkan-correspondent David-Jan Godfra in Belgrado. David-Jan, hoe is er in Bulgarije op dit Brusselse nieuws gereageerd? Ja, het was natuurlijk niet een enorme verrassing, maar toch, er werd stilletjes gehoopt dat er deze week toch nog wel wat onderhandeld zou kunnen worden. Maar dat is dus duidelijk niet het geval geweest. En voor de Bulgaarse televisie zei de waarnemend minister van Binnenlandse Zaken, Ivan Demerjev, dat de bezwaren uit Nederland en Oostenrijk niks te maken hebben met de vraag of Bulgarije al dan niet klaar is voor Schengen, maar dat ze puur het gevolg zijn van binnenlands politieke overwegingen. En dan gaat het, en je hoorde Arie dat ook al zeggen, om de instroom van asielzoekers, waarbij allebei de regeringen in eigen land grote problemen over hebben. En in Den Haag en Wenen zijn ze bang dat die stroom alleen maar groter wordt als je de grenzen tussen Bulgarije en de rest van Europa zonder controles kunt passeren. Nou, specifiek voor Nederland had Demerjev geen goed woord over. Hij had geen enkel concreet argument gehoord, zei hij. En iets constructiefs al even min. Maar hoe dan ook, hij wil de komende periode toch blijven praten, zowel met Nederland als met Oostenrijk. En ook met Zweden, dat de eerste helft van volgend jaar EU-voorzitter is, in de hoop dat er dan misschien volgend jaar positiever nieuws te melden is. Ja, want positief nieuws had de Bulgarije geloof ik wel kunnen gebruiken, want het is politiek lastig, hè, daar nu. Ja, dat is zo, want behalve dat hele Schengen-verhaal zit Bulgarije in een enorme politieke crisis. En er zijn de afgelopen 2 jaar 4 keer verkiezingen geweest, al omdat het steeds onmogelijk blijkt te zijn om een functionerende coalitie te vormen. Nou, net vandaag kwam de beoogde premier naar het parlement in Sofia om steun te zoeken voor zijn nieuwe regering. Maar het lijkt er wel heel sterk op dat hij die steun niet zal krijgen. En dan kan het zomaar gebeuren dat de Bulgaren zometeen in januari voor de 5e keer in 2 jaar moeten gaan stemmen. En dan het andere land dat buiten de boot is gevallen, Roemenië. Hoe reageren ze daar? Ja, in Roemenië zijn ze woest. Eigenlijk veel woester dan in Bulgarije, althans in woorden. Maar die woede die richt zich op Oostenrijk en niet op Nederland, omdat de Nederlandse regering geen bezwaar had tegen de toetreding van Roemenië. De Oostenrijkers wel, die hebben er grote problemen mee. En dat is incorrect en immoreel, zei de Roemeense vicepremier Kelemen Hunor in een reactie vanmiddag. Oostenrijk speelt volgens hem wat hij noemde een armzalig politiek spelletje. En dat probeert Roemenië zelfs te chanteren, zei hij. Kortom, het zal nog wel even duren voordat Wenen en Boekarest weer samen door één deur kunnen. Dankjewel voor jouw uitleg, David-Jan Godfra, en natuurlijk ook Arie Stemmerding vanuit Brussel. De belangrijke afwezige morgen bij de WK-kwartfinale Nederland-Argentinië is de 12e man van Oranje. Want hoewel er 10.000 Argentijnen in het stadion zullen zitten, juichen er maar 1.400 Oranje-fans op de tribune. Verslaggever Danny Simons ging de zoek op de markt in Doha, waar dat verschil goed merkbaar is. Messi, Messi, Messi, Argentina. Eenmaal op de zoek, u hoort het, wordt er al gezongen voor Argentinië en specifieker voor Messi. Ja, en een beetje oranje vibes, die zijn hier ver te zoeken. Maar de blauw-witte, die pluk je er zo tussenuit. Welcome to Qatar, I love Qatar, I love Messi, my friend. En de man uit Argentinië loopt hier met een paar kinderen. I listened that in the stadium they are going to be 50.000 Argentinians and the other 30.000, I think Dutch or maybe Arabic people. Het kind zegt, ik heb gehoord dat er 50.000 Argentijnen in het stadion zullen zitten. En de overige 30.000, ja, dat zullen dan Nederlanders zijn, maar ook Arabieren. Maar goed, merendeel dus Argentijnen die er alles voor over hebben om hier in Qatar te zijn. We will go to the moon and back. Our currency, our money is very weak, so it's very expensive to come here. So people are saving like for 4 years and selling their cars and homes and everything. Even their homes? Yeah, making raffles. You heard a lot of stories and it's incredible. Er is een zwakke munt in Argentinië. Het is duur om naar Qatar te gaan, zegt deze man. Mensen hebben er 4 jaar voor gespaard om hier te komen. Auto's verkocht, huizen verkocht. Iemand blaast op een blauw-witte toeter in de kleuren van de vlag van Argentinië. En iemand anders roept heel hard Hollanda. Wie van jullie riep net Hollanda naar de Argentijn? Was het iemand van jullie toevallig? Nee. Maar goed dat ik u zie, want ik zie zoveel mensen in blauw-witte shirtjes. Maar ik mis een beetje deze kleur, dat oranje. Ja, ze zijn allemaal weg. En ze komen ook niet, want het is allemaal te duur. Ik vertrouw erop dat de spelers gewoon voldoende geconcentreerd blijven. Dat ondanks er misschien wel 70.000 mensen voor Argentinië zijn, dat ze gewoon een dingetje doen en met 2-0 winnen. Een groepje Argentijnen is van plan om even iets te gaan eten of drinken volgens mij. Even kijken of ik ze nog snel een vraag kan stellen. I don't know the house, but they sold the car, take a big debt. And it will be very hard to pay in the future for them. En ook hier weer hetzelfde verhaal. Mensen verkopen auto's, steken zichzelf in de schulden om hier te zijn in Qatar. Ook al zullen ze het lastig krijgen om die schuld af te lossen in de toekomst. Deze mensen hebben zelf trouwens ook offers gebracht om morgen in het stadion te zitten. The job and the studies right now for us. And the money, because yes. In Argentina we are in a heavy situation. Offers op het gebied van werk, studie, geld en dat met een economische crisis op komst. De man begint te huilen. He gets emotional. You become emotional. Yes. That's what Messi and the Scaloneta. Our country is. The only things we have bad in Argentina is the politicians. But the football gives us hope. Ook al gaat het politiek slecht met ons land, zeggen deze vrouwen, voetbal geeft ons hoop. I love Messi, my friend. Welcome to Qatar. So, waqif is Allah holde. Ja, morgen dus. Nederland-Argentinië om 8:00. Ook hier te volgen op NPO Radio 1. Verkeersinformatie dan met Helene Geest. We staan nog altijd helemaal vast bij Arnhem door de afsluiting van de A50. Maar in het zuiden van het land is nu ook wat aan de hand op de A76 moet ik zeggen, van Heerlen naar Geleen. Tussen knooppunt Ten Esche en Geleen 7 kilometer file. De vertraging is ruim een half uur door een aanrijding. Er is nog ander nieuws. Medewerkers van vervoersbedrijf Arriva gaan volgende week een paar dagen staken in het noorden van het land. Op donderdag rijden er geen regionale treinen in Friesland en de dag erna geldt dat voor Groningen. En later wordt er ook nog gestaakt in Zuidoost-Drenthe. Is allemaal vanwege het stuklopen van het cao-overleg. De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich actief blijft inzetten voor het beschermen van de wolf. Een motie van de Partij voor de Dieren daarover is aangenomen. Na steun van onder meer de PVV, GroenLinks, PvdA, Volt en Denk. De afgelopen maanden is in Nederland de discussie over de wolf verhard. En de Tweede Kamer krijgt morgen weer een kerstboom. Die komt traditiegetrouw uit het Kuinderbos in Flevoland. Daar staan duizenden fijnsparren die speciaal worden geteeld als kerstboom. Voor de Tweede Kamer is er eentje uitgezocht van ruim 10 meter hoog, die al heel lang in het bos staat. Alle mooie bomen worden er uitgezocht en de lelijke bomen blijven allemaal staan. En die lelijke bomen krijgen dan alle voeding, al het licht en al het water en groeien uiteindelijk uit tot zo'n hele mooie boom als deze. Dus dit is 15 jaar of 10 jaar geleden het lelijke eentje geweest. Ja, en nu is hij het pronkstuk van Nederland. En morgen komt die 15 jaar oude boom aan in de Tweede Kamer in Den Haag. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Elk jaar reikt het College voor de Rechten van de Mens een prijs uit aan personen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de mensenrechten. En dit jaar is die prijs, de titel Mensenrechtenmens 2022, naar Suline Anchi gegaan uit Rotterdam. Gefeliciteerd. Dankjewel. Zo te horen, bent u nog in het gebouw waar het was? Het klinkt een beetje ja. Hol. Ja, precies. Ja. Dus we zitten net na de uitreiking. Hartstikke goed. Bent u al een beetje bijgekomen van de prijs? Nou, gaat wel goed, maar nog niet helemaal. Oké. U bent van Mommy's Poppin. Dat is een Facebookgroep die mensen in armoede helpt. Kunt u uitleggen hoe u dat doet? Ja, via deze groep doen we met moeders samen de aanvragen verzamelen die binnenkomen. Van moeders die het financieel uitdagend hebben. En dan gaan wij aan de slag binnen de groep en buiten de groep om te kijken wie er kunnen doneren. Om zo de gezinnen toch te kunnen helpen. Ja, precies. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, we zouden eigenlijk wel een winterjas willen hebben voor de kinderen. Is dat iets waar u dan mee aan de slag gaat? Ja, daar ga ik mee aan de slag. En dan vraag ik in de groep of er mensen zijn die een winterjas hebben die ze willen doneren. En dan gaat het balletje rollen. Ja, en dat lukt dan dus ook? Het lukt. Heel vaak lukt dat. Ja. En hoe vaak krijgt u die verzoeken? Op dit moment is het heel erg. Heel erg. Je kan wel merken dat het niet goed gaat met de economie. Mm-hmm. Want ik krijg wel dagelijks verzoeken van moeders. En ook wel van vaders. Maar dan via. Die niet kunnen voorzien in de behoeften. Nee. En u zegt dus van het zijn voornamelijk de moeders, vandaar ook dat mammies, papen die dat dan gaan regelen. Gaat het altijd om kleding of gaat het ook om eten of andere dingen die ze nodig hebben? Het gaat om alles. Kleding, voeding, tegemoetkoming in onderwijsmiddelen, van alles. Je kan het zo gek niet benoemen. Als het nodig is, wordt ernaar gevraagd en proberen wij op onze manier dan te voorzien. Door middel van vragen stellen buiten de groep, binnen de groep. Netwerken. En hopende dat we altijd iemand wel kunnen helpen. Ja, en waarom bent u dit begonnen, dit initiatief? Ik kom zelf uit de positie als schuldhebbende geweest. En heel veel in armoede geleefd. En ik heb mezelf eruit kunnen werken. En vanuit dat gegeven ben ik gaan nadenken hoe ik anderen zou kunnen helpen. Ja. En hoe is het u gelukt dan om daaruit te komen? Ik heb heel hard moeten werken. Mezelf moeten ontzien. Als mijn kinderen het goed hadden, was dat voor mij belangrijker dan dat ik voor mezelf zorgde. Maar twee banen, je schulden aflossen en ervoor zorgen dat je niet meer in de schulden komt. Trainingen volgen, waardoor je weet hoe je met je geld om kan gaan. En zo is dat dus gelukt. En nou begrijp ik dat die Facebookgroep, die volgens mij best wel veel tijd kost, u dat er gewoon bij doet. Want u heeft gewoon een baan. En dus kinderen ook. Hoe combineert u het allemaal? Dat is echt liefdewerk, want ik doe dat naast mijn werk. Ik begin vaak de dag met, als ik opsta, ga ik eerst even de Facebookgroep na. Te kijken of er verzoeken zijn, hoe mensen erbij zitten. En dan gaat mijn dag vervolgen naar mijn werk. En als ik uit mijn werk kom, of in de tram zit, of in de trein, kijk ik de groep na. En samen met mijn dochter behandelen we dan de aanvragen. Ja. Naast mijn 32 uur. Nou, en nu dus die prijs van het College voor de Rechten van de Mens. Mensenrechtenmens 2022. Nogmaals gefeliciteerd. Suline Anchi uit Rotterdam. 8 kadetten van de Nederlandse Defensieacademie beginnen vandaag aan een speciale estafetteloop. Ze leggen in totaal ruim 200 kilometer af door weer en wind in amper 16 uur. En het doel is om hiermee aandacht te vragen voor militairen met een posttraumatische stressstoornis. Onze verslaggever Mark Robbe Visser was bij de kazerne in Den Helder vlak voor de start van de estafetteloop. Dus hier gaat het gebeuren? Jazeker, hier gaan we starten. Ik kijk even om me heen. Ik zie geen fanfare, ik zie ook geen slingers hangen, rode kruisen. Nee, helaas geen fanfare, maar we hebben zeker een mooie actie staan. Ja, jullie hebben een mooie actie staan. Anneliese de Raad. Jullie zijn allebei kadet, hè? Zo heet dat officieel, hè? Officier in opleiding. Ja, dat klopt. Ik vind het altijd mooi om iets te doen voor anderen. Dat is wel wie ik ben als persoon. En ik denk dat we daarom ook allemaal hier zitten. We doen het natuurlijk voor veteranen. Voor dan wel niet oud-collega's, maar echt van mensen met PTSS. En dat vind ik een mooi doel. Ze hebben zich ingezet voor Nederland. En nou ja, dit is wel het minste wat we kunnen doen. PTSS, posttraumatisch stresssyndroom, hè? Hebt u daar wel eens van dichtbij mee te maken gehad? Ik heb daar gelukkig nog niks mee te maken gehad. We hebben wel een aantal lezingen gehad over personen die daar wel te maken mee hebben gehad. En die zijn altijd wel zeer sprekend. Dus vandaar deze actie ook. Ja, vertel eens, wat hoor je dan in zo'n lezing? Ja, dat het een hele verandering is en dat het een enorm gevecht is in de persoon zelf. En aan de buitenkant zie je niet zoveel, maar aan de binnenkant kan er een hele hoop kapot zijn gegaan. En dat is erg zwaar voor deze mens. Ja, dat zijn dus collega's van jullie, hè? Zeker, zeker. Dat zijn oud-collega's? Oud-collega's. Ja, het is wel een beetje de realiteit van ons werk, natuurlijk. Het is heel reëel, ook voor ons, als we bij Defensie zitten, later op uitzending. PTSS is ook iets wat ons zou kunnen overkomen. En als het mij zou overkomen, zou ik het fijn vinden als er andere mensen en collega's zich voor mij zouden inzetten. En nou ja, ik sta nu gelukkig niet in die positie, maar ik ben nu degene die iemand anders mag helpen. Het zou natuurlijk kunnen dat je zelf ook in je werk PTSS oploopt. Dat is zeker een mogelijkheid en ik hoop dat... Denk je daar wel eens over? Ik sta er momenteel niet bij stil, nee. Nee. Het is toch een beroepsaandoening, hè? Die op de loer ligt. Ja, dat klopt. En ik denk dat het daarom ook wel mooi is met deze actie dat er weer wat aandacht naartoe gaat. En dat de mensen die nu meedoen en de mensen die ons zien lopen, dat die ook een herinnering krijgen van het bestaat echt. Het is iets waar je niet dagelijks bij nadenkt. En dan gaat de tocht naar? Naar Breda. En even voor de duidelijkheid, luisteraars, we zijn nu in Den Helder. Ja, dat is een stukje uit de richting. We hebben een route bedacht van 200 kilometer en die willen wij gaan afleggen in iets minder dan 16 uur. Dat klinkt als een uitdaging. Het is een hele uitdaging en ik hoop dat het goed komt. Jullie gaan wel van het noorden naar het zuiden. Roy, ik zie dat u er een beetje staat te bibberen nu, terwijl de nacht nog moet beginnen. Het gaat licht vriezen, hè? Ja, ik heb het gehoord. Ja, we hebben genoeg laagjes bij, dus we kunnen nog... Laagjes? Ja. Laagjes, veel laagjes. Ja. En ik hoop dat als we straks een beetje in beweging komen, dat het dan allemaal wat warmer wordt. Ja, maar jullie zijn natuurlijk ook echte bikkels natuurlijk, hè? Als officieren in opleiding. Toch of niet? Ja. Of moet dat nog komen? Ik denk dat het een beetje van beide is. Zo'n tocht doet wel iets met je. En je moet wel een bepaalde mindset hebben om te kunnen voltooien. Maar ja, iedereen zou het kunnen. Iedereen zou het kunnen? Ja. Nou, ik heb bewondering voor jullie. Als je het wilt. Ja, het gaat om wilskracht. Ja. Wilskracht en dikke sokken, denk ik. Hele dikke sokken. En een warme trui. Zeg, en het gaat natuurlijk om het goede doel. Dat hebben we net besproken. Hoe hoog staat de teller inmiddels? De teller staat momenteel van onze actie op meer dan 5000 euro. Maar in totaal hebben we met het algehele kadettenkorps al meer dan 15.000 euro opgehaald. Mag ik jullie dan plezier wensen of sterkte? Of wat heb je het liefst? Nou, ik hoop plezier. Ja. Nee, ik denk dat het helemaal goed gaat komen. We hebben er veel zin in. We hebben goed getraind. En ik denk dat we met deze mooie club zeker een leuke avond tegemoet gaan. Een leuke avond en een fijne nacht en een behouden aankomst in Breda morgenochtend. Precies. Zet hem op. Bedankt. Ja, verslag was dit van Mark Robin Visser. En dit was Nieuws en Co. Zometeen, dit is de dag. Thijs van der Brink, wat gaan jullie doen? Ja, we praten zo door over de excuses voor het slavernijverleden met onder andere Dave Ensberg, die er vandaag bij was op het Katshuis. Is het een goed idee als dat al over anderhalve week gebeurt? Of kunnen we daar beter mee wachten tot Kitty Kotti? En wie is nou de aangewezen persoon om sorry te zeggen? Morgen is er vanwege het voetbal geen uitzending van Nieuws en Co. Maandag wel weer. Nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. Fijne avond. NPO Radio 1. Supermarkten moeten stoppen met het stunten met de prijs van groente, fruit, zuivel en vlees. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat door alle stuntprijzen boeren te weinig geld krijgen voor hun producten. Dumpprijzen voor voedsel dat over de datum dreigt te gaan mag nog wel. President Poetin heeft voor het eerst erkend dat Rusland bewust aanvallen heeft uitgevoerd op Oekraïnse energievoorzieningen. Dat deed hij op een receptie voor militairen die een onderscheiding kregen. Met een glas champagne in de hand zei Poetin dat het een reactie was op de volgens hem Oekraïnse aanval op de Krimbrug. Het kabinet wil een internationaal onderzoek naar de vervuiling door schepen op zee die scrubbers hebben. Met zo'n installatie worden afvalstoffen opgevangen van de stookolie waar ze op varen. Het water waarmee het wordt schoongemaakt komt meestal weer in zee terecht. De politie heeft twee mannen aangehouden in verband met explosies afgelopen zomer bij woningen in de provincie Utrecht. Twee explosies waren bij een huis in Hoevenhaag, een nieuw dorp in aanbouw bij Vianen. De politie denkt dat de explosies te maken hebben met een conflict tussen drugscriminelen. Het weer, nog enkele winterse buien. Vanuit het noorden wordt het vanavond wel droog en gaat het licht vriezen. Vannacht is er lokaal ook kans op gladheid en op veel plekken is er ook mist. Morgen eerst grijs, later meer zon en dan een graad of twee. Helene de Geest bij de ANWB. Hoe druk is de avondspits nog? Nou, vooral bij Arnhem heeft het verkeer nog te kampen met lange files. En dat komt omdat de A50 van Arnhem naar Apeldoorn al sinds 12 uur vanmiddag dicht is tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. Vanmiddag is daar een vrachtwagen gekanteld. Het gaat niet al te lang meer duren daar, maar intussen is het helemaal vastgelopen. Onder andere op de A50 zelf vanuit Os naar Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg nog altijd 50 minuten vertraging. En op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en knooppunt Grijs wordt ook nog meer dan een uur oponthoud. Andere drukke weg nog is de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malden, 3 kwartier vertraging. En op de A76 van Heerlen naar Geleen staat het verkeer ongeveer een half uur in de file bij Geleen. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. De rechter maakte deze week gehakt van de nareisbeperking die staatssecretaris Van den Burg aan een Syrische statushouder wilde opleggen. Als de staatssecretaris zijn beleid niet aan zal passen, zal dat leiden tot meer procedures die precies over hetzelfde gaan. En het dus te verwachten is dat de toekomstige rechters daar op dezelfde manier over zullen denken. Maar de staatssecretaris gaat in beroep en houdt vast aan de asielafspraken die het kabinet heeft gemaakt. Is dat houdbaar en wat betekent dat voor al die andere statushouders die hun familie liever vandaag dan morgen naar Nederland willen halen? Dat bespreken we zometeen. We horen het wellicht al eerder langskomen op deze zender. Het kabinet worstelt